замучений, розбитий. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх бистроїзних? Невже задармо стільки серця горіло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу і тіло? Задармо край твій весь политий кров'ю твоїх борців? Йому вже не пишаться у красоті, свободі і здоров'ю? О, ні! Не самі сльози і зітхання тобі судились. Вірю в силу духу і в день воскресний твоєго повстання. Прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народі вольних колі. Труснеш Кавказ, впережешся безкидом, покотиш чорним морем гомін волі. І глянеш, як хазяїн домовитий по своїй хаті і по своїм полі. У своїй діяльності Шухевич жертвував не тільки собою, але й родиною, батьками, дружиною, дітьми. Він любив Україну понад усе. В останній зустрічі з дружиною він сказав: «Ти ж знаєш, як я безмежно кохаю тебе, але Україну кохаю більше. Їй належить моє життя». І він віддав своє життя за батьківщину. Той подвиг, який здійснив воїн, політик, громадянин Роман Шухевич в ім'я єднання українського народу, в ім'я державності України, ставить його на перше місце серед української еліти вищого класу за весь період комуністичного режиму в Україні. Воюючи з двома державами-окупантами, без матеріальної, фінансової підтримки з боку будь-якої держави, УПА на чолі з Шухевичем залучила до боротьби мільйони українців і тисячі представників інших національностей СРСР. Здобувала значні перемоги. Це був подвиг українського народу на чолі з Шухевичем. Подвиг, якому світова історія не знає рівного. Визвольна війна українського народу на чолі з УПА по праву являє собою найгероїчнішу, найславетнішу сторінку української історії. Перевага була на боці ворога, але народ, УПА і її головний командир Шухевич не припиняли боротьбу ані в найтяжчих умовах до виснаження всіх сил. Цей визвольний подвиг підніс українську честь, українську значимість на небувалу висоту і не дозволив Сталіну здійснити задумане ним виселення всього українського народу в Сибірську тайгу. Цей військовий подвиг мав велике політичне значення. Він підняв незалежницький, самостійницький дух українського народу, не дав ворогам можливості поставити його на коліна. Ідея української незалежності жила в надрах народних сподівань, не була забута, зберігалася і підтримувалася українською елітою. Настав час, і ідея опанувала маси, стала матеріальною силою. На знамені сучасної незалежності золотом сяє ім'я Романа Шухевича. Після загибелі Шухевича визвольну боротьбу УПА очолив Василь Кук.